یا ان میں سے کوئی ایک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے روکتے ہوں تو کیا ان کی اجازت کے بغیر مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں؟ نیز والدین کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے کیسے راضی کیا جائے؟ دراصل وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر ماں باپ اجازت نہیں دیں گے تب بھی حاصل کرے گا، لیکن اس کے ذرائع مختلف ہیں، مدنی قافلہ ہی اس کا ذریعہ بھی اور بھی ذرائع ہیں، اس لیے ماں باپ کی نافرمانی کی تو اجازت نہیں دی جائے گی. البتہ ماں باپ کو کسی طرح بھی محبت سے پیار سے راضی کریں، اس میں بالوقت حکمت عملیاں کارآمد ہوتی ہیں، جیسے کہ نفلی حج کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، عمرے کے لیے بھی نہیں جائے گا، اجازت لے گا. والدین کی اجازت کے بغیر نفلی حج اور عمرے کے لیے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دوسری بار حج پر جانا ہوا تو یہ نفلی حج تھا، امی حیات تھی، اجازت لینے کا مسئلہ درپیش ہوا. تو آپ نے کیا کیا کہ امی لیٹی ہوئی تھی اپنی چارپائی پر، سوئی بھی نہیں تھی، لیٹی بھی، تو نیند سے جگانا بھی تو ادب کے خلاف. تو سید اعلیٰ نے فرماتے کہ میں قدموں کی طرف سے حاضر ہوا. ویسے بھی ماں باپ ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہو، ان کے پیچھے سے نہیں آنا چاہیے بلکہ قدموں کی طرف سے آنا چاہیے، یہ آداب ہے. تو قدمین کی طرف سے حاضر ہوا، سلام عرض کیا امی کو میں نے اور امی کے قدم چومے اور امی سے عرض کیا کہ امی میں مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو امی نے وہ دعائیں دینی شروع کر دی کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے وغیرہ. تو اس طرح آپ فرماتے کہ میں الٹے قدم لوٹ آئے، ابھی سیدھا نکل گیا، دوبارہ امی کے سامنے نہیں آئے کہ کہیں سالوں کا امی کا ارادہ بدل جائے. یہ حکمت ہماری، اجازت تو دے دی نا، دوبارہ رسک کیوں لے؟ تو بار بار اگر آپ ہوشیاری کریں گے، امی جن سے اجازت دیتی ہوں نا میں قافلے میں جاؤں، تو پھر وہ بول دے گی کہ بیٹھا دے نہیں جانا، تو پھر آپ ہوشیاری میں پھنس جاؤ. بول دیا اس نے سلاح سب، زیادہ لپ چپ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.